naar ster.nl en bereik meer. 6 uur. NPO Radio 1. Met Herman van der Zand en Petra Grijzen. En in het laatste half uur van Nieuws & Co gaan we nog schaatsen. Geen goud helaas voor de Nederlandse vrouwen bij het WK-afstanden in Insel. Lukt het de mannen wel op de ploegenachtervolging? Eerst het NOS-journaal, hier is Renate Kok. Rusland bevestigt dat het land wil praten met Nederland en Australië over de MH17-ramp. Alleen willen de Russen het in die gesprekken vooral hebben over de rol van Oekraïne. De Russen klagen al sinds het begin dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van de 298 inzittenden en dat Oekraïne buiten schot blijft. Nederland en Australië willen het juist hebben over de aansprakelijkheid van Rusland. De landen hebben Rusland op basis van de bevindingen van het internationale onderzoeksteam formeel aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van de MH17. Apothekers zijn niet blij met de nieuwe Europese medicijnregels waaraan ze vanaf morgen moeten voldoen. Om de verspreiding van namaakmedicijnen tegen te gaan komt er op alle doosjes een unieke traceercode die de apothekers moeten scannen. De apothekers vinden de regels overdreven, omdat in Nederland bijna geen nepmedicijnen voor zouden komen. De stichting NMVO, die het systeem in Nederland heeft ingevoerd, bestrijdt dat, al zijn er geen concrete cijfers over hoeveel valse medicijnen er hier in omloop zijn. We weten wel hoe vaak het in Europa is gebeurd. De afgelopen 4 jaar meer dan 400 keer zijn vervalste geneesmiddelen aangetroffen. Bijvoorbeeld hebben we vorig jaar in Nederland gezien een vervals kankergeneesmiddel bij de behandeling van nierkanker. Ja, die patiënt kreeg gewoon een geneesmiddel waar niets in zat. Yassine Abdellaoui is ervan overtuigd dat hij per vergissing is beschoten. De oud-voetballer werd woensdagavond in Amsterdam in zijn been geschoten. De twee daders wisten te ontkomen. Via zijn advocaat laat Abdellaoui weten dat hij geen conflict heeft en zich ook niet ophoudt in criminele kringen. De wens van de Thaise prinses Oebo-Ra om premier te worden is ongepast en ongrondwettelijk, zegt haar jongere broer, de Thaise koning. De 67-jarige prinses heeft zich aangesloten bij een oppositiepartij die loyaal is aan de omstreden oud-premier Shinawat. De kiescommissie zal haar kandidatuur waarschijnlijk schrappen. En de Nederlandse schaatsvrouwen hebben zilver gewonnen op de ploegenachtervolging van de WK-afstanden in Insel in Duitsland. Oranje werd verslagen door het Japanse team. Op de 500 meter hebben zowel de Nederlandse vrouwen als de mannen naast de medailles gegrepen. De Nederlandse scholier Charlie T. blijft voorlopig vastzitten in Spanje. Dat hebben bronnen rond de 17-jarige jongen bevestigd aan de NOS. Hij zit sinds augustus gevangen op verdenking van ontucht met twee minderjarige Britse meisjes. Die meisjes zijn 12 en 14 jaar oud. De Spanjaarden nemen dat heel serieus, zegt correspondent Rob Zoutberg. Groot leeftijdsverschil, alcohol in het spel, dat is een zwaar vergrijp voor de Spaanse rechter. Daarom houden ze hem dus al 6 maanden vast. Daarom komt er nu ook verlenging bij, want ze zijn gewoon als de dood dat hij hem smeert. En dat hij Spanje verlaat en dan niet meer terugkeert voor zijn proces. Minister Blok zou het liefst zien dat Charlie T. zijn proces in vrijheid kan afwachten, omdat hij nog minderjarig is. Maar het uiteindelijke vonnis is aan de Spaanse rechter en het kabinet zal dat respecteren, zei Blok. Tegen de jongen is 4 jaar cel en 1 jaar onder toezichtstelling geëist. Wanneer zijn zaak dient, is nog onduidelijk. Ziggo hoeft geen adresgegevens van illegale downloaders af te staan aan filmexploitant Dutch Filmworks. Het bedrijf wil IP-adressen verzamelen waar vandaan illegaal films worden gedownload en bij providers dan vragen om de bijbehorende adresgegevens. Maar volgens de rechter hoeft de IP-adreshouder niet altijd dezelfde te zijn als degene die die film heeft gedownload. Ook wil de rechter meer duidelijkheid over de hoogte van de schadevergoeding die de filmexploitant van de downloaders wil eisen. Ziggo is tevreden dat er nu duidelijkheid is over de kwestie en Dutch Filmworks beraadt zich nog. Het weer, het is bewolkt maar droog. Vanavond gaat het weer regenen. Het is 9 graden en er waait een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Vooral aan zee kan het flink waaien, maar in de nacht wordt het rustiger. Morgen vooral in het zuidoosten een bui. Verder zijn er perioden met zon en zondag wordt het regenachtig. ANWB verkeersinformatie, waar staan ze vast? Dennis, mooi. Vooral op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want heb je inmiddels een uur vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En er staat 7 kilometer. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat tussen Bad Hoeverdorp en het Rotterpolderplein 6 kilometer. Ook hier zijn 2 rijstroken afgesloten door een ongeluk. En de vertraging is vooralsnog een kwartier. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot wel 70%. Buiten begint bij Bever. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In deze speciale uitzending van Nieuws & Co. veel aandacht voor het schaatsen. De vrouwen haalden net zilver bij de ploegenachtervolging op het WK-afstanden in Insel. De mannen moeten zo meteen aan de bak. Gaan zij voor goud? Nieuws & Co. Daar heeft het startschot geklonken. Met Herman van der Zand en Petra Gijzen. De hele middag volgde Bastiaan Timmerman de wedstrijden in Insel voor ons. En de ploegenachtervolging bij de mannen is net begonnen. Sebas, wie hebben er al gereden? Canada heeft gereden tegen een debutant, tegen Kazachstan. En Canada deed het goed trouwens met Tertjan Bloemen, Jordan Belchos en Antoine Gélina Beaulieu. Schitterende naam. Die kwamen tot 3:43.04. En als je dan kijkt, hè, Canada, derde in Colonna in 2016. En toen reden ze langzamer dan dat ze zojuist hebben gedaan. 3:43.04, een tijd dat de Canadezen dit seizoen ook niet wisten te realiseren in de wereldbekers die we gereden hebben. Dus daar kan wel eens een kleine verrassing in gaan zitten. In ieder geval is die tijd waarmee Canada die eerste rit van Kazachstan won dus prima. Kazachstan reed wel een Kazachstaans record. Maar 3:48.88, daar ga je niet mee in de medailles eindigen. Nederland topfavoriet voor de wereldtitel. Want Nederland is tienvoudig wereldkampioen. 10 van de 11 keer won Nederland de wereldtitel. Alleen in 2011 ging het mis. En dat was hier in Insel. Toen won Amerika voor Canada en Nederland. En overigens was Sven Kramer, die strakjes ook rijdt, bij 6 van de 10 wereldtitels betrokken. Ik kijk nu naar Italië en Korea. Daarna komt Nederland in actie met Kramer, Douwe de Vries en Marcel Boske tegen de Olympisch kampioen. Die ploeg die vorig seizoen van Nederland won in Kangneung in de halve finale toen het voor het Olympisch goud ging. En dat is Noorwegen. En in de laatste rit rijdt Japan tegen Rusland. Maar de Nooren, dat zijn de grootste concurrenten voor de Nederlandse ploeg. Mark Tuitert bij ons aan tafel, analist natuurlijk. En ook ooit ploeggenoot van Sven Kramer die zometeen moet gaan rijden. Dus jij weet een beetje hoe die dat doet. In de Team Pursuit, ja zeker. De eerste keer dat we met z'n allen reden was in 2006 in Turijn. Toen was Sven, wat was hij, 19. Hij ging toen op een blokje staan, wat best wel heftig was. Meteen hoe de eerste jij toen? Hij was 19. 25. Ja, ja. 25. Mag je gewoon schaamteloos vragen? Dat mag je hoor, vragen. Prima. Ja. Nou ja, Sven is gewoon een motor wel van een ploeg. En die trekt en sleurt. Hij is niet dwingend. We hadden altijd gewoon samen een bespreking. En dan was het wie doet het werk, wat is de slimste opstelling. Dus dat was altijd wel gewoon in goed overleg. Hij trekt gewoon een kar in een race. En dat merk je. Hij is altijd, ja, bijna altijd een van de sterkste. En nu met Patrick Roest heeft hij een goede compaan erin. Maar hij trekt gewoon de kar meestal door wat hij doet. Hij kan zo hard aantrekken. En hij heeft eigenlijk twee dingen. Hij heeft ook de snelheid en het uithoudingsvermogen. En dat is bijzonder. Je noemt Roest, maar die zit niet in bij de drie mannen. Want die zegt, ja, ik laat hem maar voorbij gaan. Anders ben ik morgen niet fit. Ja. Vind je daarvan? Ja, misschien was het al een beetje een teken aan de wand. Hè? Dat die 5 kilometer... hij was in het voorseizoen zo goed onklopbaar. Nou ja, gisteren werd hij wel geklopt door Pedersen. Misschien was het toch al een beetje een teken aan de wand. Dat hij denkt, ja, ik moet ergens rust in gaan bouwen. Want ik moet wel op al die afstanden mee gaan doen. Hè? De 1500 doet hij mee, de 10 kilometer doet hij mee. Ja, dat is wel een loodzwaar programma als je ook nog de 10 kilometer wil gaan rijden op zondag. Dus het is wel een opvallende keuze. Nee, precies, want hij kan natuurlijk ook gewoon wereldkampioen worden op de ploegachtervolging. Ja, nou, zeker. En sterker nog, ik denk dat hij gemist gaat worden. Dat Roest is gemaakt voor dit werk. Dus het is zeker een opvallende keuze. Een team met Roest is denk ik sterker dan zonder. We hadden het net over de rol van de coach. Moet de bondscoach dan niet zeggen, hou eens even Roest. Je rijdt gewoon mee. Dit is Nederland op het ijs. Nou, dat is een goede inderdaad. Goede stelling. Dat zou hij in principe kunnen doen. Kijk, Jan Koopmans, de bondscoach, is net nieuw. Dus ik denk dat hij het een beetje laat begaan. En als jij als schaatser aangeeft, ja jongens, ik kan echt niet. Want ik heb andere prioriteiten. Ja, dat heeft Sven Kramer ook wel eens gedaan. Maar dat kun je natuurlijk niet te vaak doen. Het is een beetje de vraag, wat is je doel? Wil je Europees kampioen, wereldkampioen allround worden? Dat wil die Patrick. Wil je je moet ergens een keuze gaan maken. En op een gegeven moment moet je natuurlijk wel, als je een team neerzet, kunnen bouwen op het team, op het belangrijkste moment. Dus als je alle races meedoet, maar het belangrijkste moment niet, dan moet je dat misschien wel op tijd gaan aangeven inderdaad. Want je moet ergens op kunnen bouwen. Dat is de kracht van een team. Ja. Hij ontbreekt zometeen bij Nederland. Dat is de volgende race. Nu is het nog Italië tegen Korea. Sebas, hoe doen die landen? Nou, Italië rijdt op dit moment een seconde achter op het schema van de Canadezen. En de Koreanen hebben een groot probleem, want daar is de ploeg werkelijk waar helemaal uit elkaar gereden. Italië komt richting de finish toegegleden en eindigt in 3 minuten 44 seconden en 1800ste van een seconde. Dat is 1 seconde langzamer dan Canada. En dus blijft de ploeg waar Tertjan Bloemen dus deel van uitmaakte bovenaan de ranglijst staan. Korea 3. In een teleurstellende 3.48. Canada dus 1. Overigens diezelfde Bloemen die zijn haar aan het goed doen is, zien wij op dit moment in een knotje bovenop zijn hoofd. En zeg maar de baan heeft verlaten. Morgen niet op de 10 kilometer in actie hier in Insel. En dat is Olympisch kampioen op die afstand. Maar hij is niet geselecteerd door de Canadezen. Dus is Bloemen klaar met het toernooi. Dat heeft hem op de 5 kilometer geen medaille opgeleverd. Maar dat kan zomaar wel gaan gebeuren op deze afstand, op deze ploegenachtervolging. Veel meer gaan we weten na de rit die nu zo gaat beginnen. De rit tussen Nederland en Noorwegen. Ik maakte net een klein foutje trouwens. Ik zei dat Nederland al 10 wereldtitels had. Nee, dit kan de 10e wereldtitel worden natuurlijk voor Nederland. Nederland is 9-voudig wereldkampioen. Voor de eerste keer hier in Insel in 2005. Daarna 2007. Uiteraard in een Olympisch seizoen wordt de wekenafstanden niet verreden. 8, 9, 10. Alleen dus in 2011 hier in Insel niet. En in de hele Olympiade daarna, de Olympiade naar Sochi toe en de vorige, werd altijd de wereldtitel behaald. Sven Kramer deed niet altijd mee. Sven Kramer is er nu wel weer bij. Hij was er voor het laatst bij in 2015 op een WK op dit onderdeel. In 2016 en 2017 ontbrak hij. En als je kijkt naar die ploegen die toen de wereldtitel voor zich opeisten, dan is alleen Douwe de Vries er nu ook weer bij van de ploegen die zeg maar in de laatste twee edities van dit WK het goud grepen. Wordt dit een E-dag? Wordt dit een dag zonder Nederlands goud op het wereldkampioenschap afstanden? Ja, het kan zomaar. We zijn het niet gewend. De 500 meters leverden helemaal geen medaille op. Op de ploegenachtervolging vrouwen dus het zilver achter Japan. En nu staat Nederland vlak voor mijn neus klaar. Met Kramer aan de binnenkant. Met Douwe de Vries daarachter. Of daarnaast en daarachter Marcel Bosker. Nederland vertrokken tegen de Olympisch kampioen. Nederland vertrokken tegen Noorwegen. Douwe de Vries rijdt bijna naast Sven Kramer. Moet een beetje inhouden om achter Sven Kramer plaats te nemen in de eerste bocht. En daardoor verloopt de start niet vlekkeloos voor Nederland. Want daardoor moet Douwe de Vries even een gaatje dichtrijden met Marcel Bosker achter hem aan. In zijn kielzog heeft Douwe de Vries inmiddels wel gedaan. De Nederlands kampioen allround. Dat werd hij dit seizoen. 2 weken geleden voor de man die nu achter hem aanrijdt. Voor Bosker. Sven Kramer die was daar afwezig tegen de Supernoren. Met de Olympische ploeg in de baan. Nu Sverre Loene Pedersen, Horwa Bukku en Sindre Hendriksen. Ze rijden van klein naar groot. Maar die kleinste man, die werd dus gisteren wereldkampioen. Die troefde de Nederlanders af op de 5000 meter. Sverre Loene Pedersen van kop af. Dit zou wel eens de race kunnen zijn voor het goud op dit WK. Dit zou wel eens de race kunnen zijn waar Nederland gaat jagen op die 10e wereldtitel. Nederland aan de leiding. Maar we hebben pas 2 ronden afgelegd van de 8. 56-53 voor Nederland. 57-02. Een halve seconde daarachter rijden de Noren. Die komen nu voor mij langs. Gegleden op het stuk waar de finishlijn 1000 meter en de finishlijn 500 meter is. En waar ook de coach staat. Bjarne Rutjen, die kijkt gespannen toe. En die ziet hoe de Noren inmiddels bijna een seconde achterliggen op Nederland. Nederland voortvarend van start. Daar komen de Nederlanders weer langs. In de ronde ook sneller dan de Noren met Bosker op kop. Kramer daarachter en Douwe de Vries in derde positie. Even een duwtje van Douwe de Vries. De ploeggenoot naar zijn grote makker. Op de billen van zijn grote ploeggenoot, zijn strijdmakker. Zijn grote vriend Sven Kramer. Een man met wie hij al heel veel uren heeft doorgebracht. Als ploeggenoot eerst bij TVM. Nu bij de Jumbo-Visma-ploeg. En als steun en toeverlaat. Ook op momenten dat het minder ging. Maar nu gaat het goed. Want Nederland loopt alleen maar uit op de Noren. Nederland ligt bijna 2 seconden voor. Nederland geeft de Noren, mede door een hele goede ronde van Marcel Bosker, hier wel even een behoorlijke tik. En we zitten al een beetje zo in het laatste deel van deze ploegenachtervolging. Want we zijn nog ruim 2 minuten onderweg. En Nederland ligt nog altijd 2 seconden voor op de Olympisch kampioenen uit Noorwegen. Kramer aan de leiding. Douwe de Vries daarachter. Marcel Bosker in de derde positie. Het gaat naar de 2,5 seconden. En dan kunnen de Noren juichen wat ze willen. Hier voor mijn neus. Maar het ziet er heel goed uit voor de Nederlandse ploeg. Komt hier dan de gouden medaille aan. De wereldtitel die we dit seizoen, die we vandaag nog niet hadden. Nederland nog altijd aan de leiding op de Noren. Kramer is van de kop afgegaan. Douwe de Vries nu naar de koppositie toe. Nederland komt door. 2 ronden nog te gaan. Met Douwe de Vries aan de leiding. Bosker in tweede plek. En dan Kramer. En nu was Noorwegen wel sneller dan Nederland in de ronde. En Marcel Bosker moest even met de hand naar het ijs. Marcel Bosker had even een missetje daar in de bocht. Het verloopt nu wat minder soepel met Nederland. De Noren komen ook ietsje terug. Het verschil is nog wel altijd 2 seconden. Maar zit het venijn dan in de staart? Bij de Noren is het weer Pedersen op kop. De wereldkampioen op de 5000 meter. En Noorwegen loopt iets in op Nederland. Een halve seconde in de ronde. Maar Noorwegen heeft nog wel altijd een achterstand van 1,8 seconden. Kramer op kop. Douwe de Vries daarachter. Dan Marcel Bosker. En de eindsprint is ingezet. Ook door de Noren. Ook door de Noren. Maar Nederland nog altijd op kop in deze slotfase van de ploegenachtervolging. Daar komen Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker. En die winnen van de Noren in 3:38.43. En dat is een hele goede tijd van Kramer, Bosker en Douwe de Vries. Noorwegen is verslagen. En daarmee is het goud bijna binnen. Wachten nog op Japan en Rusland. Bijna. Mark, je zat in het begin van de rit een beetje te mopperen. Het schakelen ging allemaal niet goed, maar het ziet er toch uit als kat in het bakkie. Nee, dit is een hele goede tijd. Dit is echt een klasse tijd. Heel knap gedaan van de jongens. Ook van de Marcel Bosker, hè, jonge gastje dat er even inkomt. En met Sven Kramer en Douwe de Vries, wat 2 ploeggenoten van elkaar zijn, mee moet doen. Maar die is voor de duvel niet bang, dus die gooit hem vol erin. Ik dacht eventjes in het begin, loopt het goed? Bij de Noren zet het meteen goed neer. Maar die jongens trokken hem hard door nadat Sven had geopend. En dat is belangrijk. Sven doet het niet alleen. Team doet het echt. Ja, maar hij pakt natuurlijk wel de laatste rondes. Hè, jawel. Voor zijn rekening. Ja, tuurlijk. Maar het is belangrijk dat je de snelheid in die ploeg houdt. Dat schilderde er een beetje aan bij de Noren nu. Als je eenmaal de snelheid in je ploeg krijgt, dan moet je hem erin houden. En dat doet Sven goed. En de jongens, het gevaar is als je 1 zwakke schakel hebt, die laat hem in het begin net even iets vieren. En dat hoeft maar een halve seconde te zijn. Die snelheid krijg je er niet meer in. Je kan niet meer versnellen halverwege. Je kan wel de snelheid houden. En dat deden ze heel goed. En Sven nam het over op de helft. Ja, en die reed head-to-head, hè, tegen Sverre Loene Pedersen. En die had nog een appeltje met hem hem te schillen, denk ik, van gisteren. Want Pedersen reed wel hard, maar die reed al een halve seconde langzamer per rondje. Want dat treintje ging langzamer en Sven die trekt hem gewoon door op de 26ers. Ja, heel goed gedaan. Gewoon echt een hele goede tijd. Dit gaat gewoon een wereldtitel worden. Dat kan toch bijna niet anders? Dat kan bijna niet anders, Bas. Nee, ja, of Japan of even kijken. Rusland natuurlijk moet enorm gaan uithalen in deze laatste rit. Zij staan bij de start. Maar nee, normaal als je kijkt inderdaad ook naar de tijden. De kampioens of de nationale records van zowel Japan als Rusland. Nee, dat zeg ik niet goed. Japan heeft een nationaal record dat iets sneller is dan de tijd van Nederland. Overigens is die laatste rit nu vertrokken. Maar dat is wel een nationaal record dat gereden is in Salt Lake City. En Rusland moet heel erg boven zichzelf gaan uitstijgen. Want het Russisch nationaal record is 3.41.23. Ja, en de tijd waarmee Nederland dus aan de leiding gaat is 3.38.43. Dus kan het bijna niet anders als dat Nederland met Bosker en met Kramer en met Douwe de Vries de wereldtitel gaat grijpen. En dat dan dus voor de tiende keer. En dat dan als enige wereldtitel van deze dag. Deze tweede dag van de WK-afstand aan het einde van een schitterende mooie dag trouwens in Insel. Het was onbewolkt. En er ligt een dik pak sneeuw. Echt een mooi wintersportweertje was het vandaag in Insel. Er zit een dak op deze Max Eiger Arena. Maar met de omstandigheden die we vandaag hebben gehad, zo'n paar gaande onder nul, is dat eigenlijk wel jammer. Ik kan het allemaal rustig vertellen. Want we zien op het scorebord dat het verschil nu al is opgelopen naar meer dan een halve seconde in het nadeel van Japan. Dat leidt ten opzichte van Rusland. Eens even kijken, waar zijn de Nederlanders op dit moment? Oh, die zitten helemaal in de bocht ter hoogte van de startlijn van de 500 meter. Daar zie ik, dan moet ik bijna met mijn ogen eventjes dichtknijpen om dat goed te kunnen zien, hoe Kramer, hoe Bosker en hoe Douwe de Vries van het ijs zijn gegaan. Zij zitten daar inmiddels, knopen de ijzers los. Ja, en ze zullen toch ook wel weten dat dit genoeg moet zijn voor het goud. De dreiging is er wel een beetje vanuit Japan. 76ste van een seconde de achterstand. Japan op dit moment wel sneller dan de Noren. Dus op een virtuele tweede plaats. Het Japans record is 3.37.08. Dat is een tijd dat Japan reed in Salt Lake City. Ja, op hoogte op die snelste baan ter wereld, zoals die altijd wordt genoemd. Dat is toch niet een tijd die je verwacht die je kunt rijden in Insel. Maar Japan houdt de druk er, ja, hield de druk er wel op. En nu zie je dan dat het verschil oploopt naar anderhalve seconde in Japans nadeel. Als we inmiddels zo'n 2 minuten onderweg zijn. Anderhalve, even kijken. Nee, dit is de halve doorkomst. 2 minuten en 5 seconden inmiddels onderweg voor Japan. Het verschil gaat naar de 2 seconden toe. Nee hoor, helemaal geen probleem voor de Nederlanders die daar heel ontspannen zitten op het middenterrein. Op dit moment zien hoe Japan met nog 3 ronden te gaan een achterstand heeft van 2,3 seconden op Nederland. Rusland loopt in op Japan, dat wel. Maar dit is voorlopig de strijd om het zilver. Dit is voorlopig niet de druk, de pressie op Nederland. En de strijd om het zilver lijkt ook wel een beetje gestreden. Dat lijkt te gaan, die zilveren medaille lijkt te gaan naar de Olympisch kampioen in Noorwegen. Want inmiddels zijn zowel Japan als Rusland langzamer met nog 2 ronden te gaan dan ook de Noren. Ik ga weer even staan en kijk over alle Noorse supporters heen. Helemaal naar die andere kant van de baan. En dan zie ik nog altijd vrij onbewogen Nederlanders daar zitten toe te kijken. Het drietal Marcel Bosker, Douwe de Vries en Sven Kramer. Dat weet dat die 10e wereldtitel er wel gaat komen. Want Rusland, dat inmiddels het stokje heeft overgenomen van Japan, is 2,7 seconden langzamer dan Nederland. En Nederland had ook gewoon een goed einde. Nee hoor, geen enkel probleem. 3 seconden is het verschil. De 10e wereldtitel op de ploeg en achtervolging is binnen voor Nederland. Wordt behaald door Kramer, door Douwe de Vries en door Patrick Roest. En dan gaat het zilver naar de Noren, denk ik. Want of de Russen moeten nog een enorme eindsprint hebben. Daar komen de Russen aan. Rusland gaat winnen van Japan in 3.41.31. Het brons voor Rusland, het zilver voor Noorwegen en het goud voor Nederland. En ik dacht dat we naar Steven Dalebout kunnen op het middenterrein. Zeker, ik sta naast Sven Kramer en Douwe de Vries die elkaar in de armen vielen toen Japan en Rusland over de streep kwamen. En daarna kwam ook Marcel Bosker daarbij staan. die even daarvoor al met zijn handen in de lucht stond. Zijn eerste wereldtitel in het schaatsen is een wereldtitel op de ploegachtervolging. Ze zijn inmiddels het ijs weer opgegaan om nog even een rondje langs het publiek ook te maken. Ja, de wereldtitel is weer in handen van Nederland nadat het vorige keer op de Spelen dus fout ging, wint Nederland nu van Noorwegen. De drie zijn het ijs weer op. Douwe de Vries, Sven Kramer en Marcel Bosker. En ze gaan al zwaaiend langs het publiek. Zometeen hopen we ook nog even met ze te spreken. Als het lukt nog in deze uitzending, anders later vandaag. Ja, maakt uit dat hier in de studio we analyseren de boel al sinds 4 uur. Dit wat in de hand hadden we even nodig. Ja, de wereldtitel. We zijn goed geworden in teamonderdelen. We waren goed in schaatsen, maar de individuele onderdelen hebben nog geen gouden medaille. Nu de teamonderdelen wel, behalve dan de dames Team Pursuit. Maar de heren wel. En dik verdiend hoor, want Noorwegen is wel de Olympisch kampioen. Ik had ook verwacht, helemaal met een Pedersen die gisteren zo geweldig reed, dat een hardere kluif zou zijn. Maar ze reden fantastisch. Ja, een verschil van meer dan 2 seconden. Ja, en ze reden goed samen. Marcel Bosker, het was niet afgesproken, maar Sven Kramer wisselde de laatste ronde nog onder Marcel Bosker door. He, Sven is toch de sterkste kracht in het team. Dus dat hebben ze goed met elkaar afgestemd en afgesproken. Dat hebben ze goed aangevoeld. Sven die en start en het middenstuk doet en de finish. Dus dat hebben ze knap gedaan. Ja, je zegt al, de teamonderdelen zijn goed. Op de individuele afstand, ja. Moet het dan morgen gebeuren? Het is wel eens anders geweest. Ja, ja, we krijgen de 10 kilometer natuurlijk. 1000 meters, dus ja, dat gaat, die wereldtitel die gaat er zeker komen nog. Voor Nederland. Maar het is mooi. Eigenlijk, ja, het is wel een gelijk speelveld aan het worden. Natuurlijk, de Olympische Spelen waren fantastisch. En dan gaan de stemmen op van, ja, Nederland is typisch een schaatssport. Wij winnen alles. Dat deden we ook, maar soms moeten we ook maar beseffen hoe speciaal dat is. Want een vanzelfsprekendheid is dat nooit. De verhoudingen zijn toch weer veranderd? Jazeker, ja. Ja, het buitenland heeft geantwoord. En dat antwoord, het is niet zomaar een antwoord van goede races. Nee, het zijn uitmuntende races. Het niveau is gewoon waanzinnig hoog. Mark, jij bent morgen weer vanaf hoe laat? Volgens mij 10 over 1. Ja, zet het goed in je agenda. Zeker, ik ben er wel. Slapen natuurlijk. En Herman, jij niet? De zondag weer? Ja, ik ben de zondag. Nee, okay. Ik sla eentje over. Ik sla eentje. Toch een klein weekend. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze Nieuws & Co. Met daarin het goud voor de Nederlandse mannen. Je hoorde het zojuist bij de ploegenachtervolging. Op de 500 meter waren er vooral verrassingen. Dit is een hele grote verrassing en een sensatie. Het is natuurlijk een 1-2 strijd al het hele jaar gaande. En je voelt dat meteen in het stadion, waar het hele publiek reageert met, oh, wat gebeurt hier? Je zag dat de hersen goed was en dat ze iedere keer net wat dichterbij kwam. Nou, Cordaira leidt haar eerste nederlaag sinds 12 maart 2016. Er komt geen Nederlandse wereldkampioen. De titel gaat naar Ruslan Murashov. Die rijdt echt een waanzinnige rit. Alle voorspellingen over dit hele kampioenschap kunnen de prullenbak in bij iedere afstand. Ik zit daar gewoon een tiende achter degene die voor mij staan en dat is jammer. Dus ook op de 500 meter bij de mannen gebeuren er toch weer aparte dingen. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. D66-Kamerlid Pierre Dijkstra is kritisch op minister Hugo de Jonge. Houdt hij zich wel aan het regeerakkoord als het gaat om medisch-ethische zaken? We spreken haar zo. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. NPO Radio 1. Rusland bevestigt dat het land wil praten met Nederland en Australië over de MH17-ramp. Alleen willen de Russen het in die gesprekken vooral hebben over Oekraïne. De rol van dat land blijft volgens Moskou buiten schot. Nederland en Australië willen het juist hebben over de aansprakelijkheid van Rusland. De vraag naar gas uit Groningen daalt sneller dan vorig jaar was voorzien. Volgens minister Wiebes komt dat door de plannen om de gaswinning in Groningen op termijn te beëindigen. Daardoor wordt er minder gas geëxporteerd naar Duitsland en wordt er meer buitenlands gas geschikt gemaakt voor het Nederlandse gasnet. De kiescommissie in Thailand schrapt waarschijnlijk de kandidatuur van prinses Ubbelratana voor de post van premier. De kans daarop is groot, nu haar jongere broer, de Thaise koning, haar politieke ambities ongepast en ongrondwettelijk heeft genoemd. Prinses heeft zich aangesloten bij een oppositiepartij die loyaal is aan de omstreden oud-premier Shinawatra. We konden net horen, de Nederlandse schaatsmannen hebben goud gewonnen op de ploegenachtervolging van de WK-afstand in Duitsland. Marcel Bosker, Douwe de Vries en Sven Kramer reden in Insel een nieuw baanrecord in 3:38:43. De Nooren werden tweede, de Russen derde. En de Nederlandse schaatsvrouwen hebben op de ploegenachtervolging zilver gewonnen. Oranje werd verslagen door het Japanse team. Het weer nu, Willemijn Hubert. Vanuit het westen gaat het de komende uren harder regenen. Maar in de nacht verlaat die regenzon het zuidoosten en erachter klaart het dan op. De temperatuur vannacht ligt rond de graad of 7 en de zuidwestenwind waait stevig door. Morgen is er af en toe zon. Soms valt er ook een enkele bui, vooral in het zuiden en oosten van ons land. Het wordt 8 tot 10 graden, maar we zullen er waarschijnlijk weinig van merken omdat het zo hard waait. De zuidwestenwind neemt boven land toe naar vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 of 6. En aan zee en op het IJsselmeer hard tot stormachtig. In het Waddengebied bereikt de wind enige tijd stormkracht, windkracht 9. En ook zijn er zware windstoten, vooral in de kustprovincies, van zo'n 80 tot 90 km per uur. En daar heeft het KNMI voor morgen overdag een code geel voor uitstaan. In de nacht naar zondag volgt er vanuit het zuiden opnieuw regen. De zondag overdag verloopt regenachtig en mogelijk ook met veel wind, maar dat is nog wel onzeker. En vanaf maandag vindt er dan een overgang plaats naar wat rustiger weer, waarbij het vaker droog is en de temperatuur ook wat lager uitkomt. En dan nu de verkeersinformatie met Dennis Mooij. De avondspits is grotendeels voorbij. Een paar ongelukken veroorzaken nog wel extra vertraging. Zoals op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Batuverdorp en het knooppunt Rotterpolderplein een half uur extra. Daar staat 7 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Veel vertraging ook bij de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 9 kilometer en dat kost je drie kwartier extra. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kan het beste omrijden via Oosterhout en Gorkum. Dat is dan onder andere via de A27 als je vanuit het westen van Brabant naar de Randstad moet. Op de A17 loopt het vast door de file op de A16. Van Roosendaal naar Dordrecht staat voor knooppunt Klaverpolder het stil over 3 kilometer. En op de A200 van Haarlem naar Amsterdam, daar staat voor het knooppunt Rotterpolderplein een flinke file. Twee rijstroken zijn er dicht vanwege een ongeluk. Dan de A208 van Haarlem naar Velzen. Voor de aansluiting met de A22 3 kilometer en 20 minuten vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De discussie over kernwapens is weer helemaal actueel. Amerika en Rusland stapten uit het INF-kernwapenverdrag. En in Nederland speelt de vraag of onze nieuwe F-35 straaljagers ook een kernwapentaak moeten kunnen krijgen. D66 is daar nu tegen, maar Han ten Broeke, tegenwoordig directeur politieke zaken bij The Hague Center for Strategic Studies, zou dat onverstandig vinden. Ja, Marten Kruijf noemt het onverstandig. Ik zou het zelfs onbenullig willen noemen. Dreigt er een nieuwe wapenwetloop? Na 6:15 gaat Han ten Broeke in gesprek met Maaike Benis van Pax. Dit is de dag waarop de voorlopige resultaten van een proef met het basisinkomen voor 2000 werklozen in Finland bekend werden. Hun welzijn verbeterde, maar het leidde niet, zoals gehoopt, tot meer banen. Onze commentator is vandaag Gerbert van Loenen. Goedenavond Gerbert, fijn dat je er bent. Wat is jouw stelling? Het basisinkomen zal wel altijd een droom blijven. Zometeen jouw uitleg. Het is ook de dag waarop D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge oproept om zich meer in te zetten voor een maatschappelijk debat over voltooid leven. In een interview in het Algemeen Dagblad van vanmorgen noemt Dijkstra de aanpak van de minister laks. Zit u te wachten op een maatschappelijk debat over voltooid leven of juist niet? U kunt meepraten op Twitter, gebruikt u de hashtag DIDD of via de NPO Radio 1 app. Mevrouw Dijkstra is bij ons. Goedenavond mevrouw Dijkstra. Goedenavond. Ja, u noemde minister de Jonge laks. Waar is hij precies laks in volgens u? Nou, in het opzetten van dat maatschappelijk debat over een waardig levenseinde, voltooid leven. Het is voor ons heel belangrijk dat wij aandacht aan dit onderwerp besteden, omdat we ook merken dat dat in de samenleving enorm ook leeft. Met name bij oudere mensen, mensen op hoge leeftijd, is dit echt een heel belangrijk onderwerp. Dat merk ik aan de reacties die ik krijg, aan de mails en dergelijke. Ja. Ik vind dat als we met elkaar gezegd hebben, we moeten hier het maatschappelijk debat over voeren, dat je daar dan niet tot aan het eind van de kabinetsperiode mee moet wachten, maar nu moet beginnen. Ja, want zijn daar ook in het regeerakkoord afspraken over gemaakt hoe snel dat zou moeten? Of zegt u van ja, dat is inderdaad een beetje de ruimte die heeft, maar die rekt hij nu wel op? Ja, het gaat. Er zijn geen deadlines afgesproken, want zoals de minister zelf heeft aangegeven, een maatschappelijk debat heeft eigenlijk nooit een einde. Dat gaat altijd door. En dat kan namelijk ook doorgaan als er al wetten gemaakt zijn. Dan kan je het er nog steeds met elkaar over hebben. Ja. Maar het is wel heel belangrijk om hier niet met elkaar op je eigen kamp terug te trekken. Juist bij dit onderwerp moet je heel zorgvuldig met elkaar praten. praten over wat is nou eigenlijk precies de achtergrond van de vraag. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan op dit moment. Eind van het jaar moeten we die resultaten krijgen. Ja. Maar ook hoe kunnen we daar nou als samenleving mee omgaan? En hoe willen we daarmee omgaan? En als je hoort dat D66 met een wetsvoorstel bezig is, wat houdt dat dan eigenlijk in? Daarover wil ik ook het gesprek voeren. Ja, snap ik. Maar u noemt net al dat onderzoek, hè, wat in opdracht van het kabinet gedaan wordt onder leiding van onderzoeker Els van Wijngaarden. Dat loopt nu, of dat er is pas de opdracht eruit gegaan. Ja, je zou kunnen zeggen, je moet even de uitkomsten daarvan afwachten voordat je echt het gesprek kan gaan voeren. Of hoef je daar niet op te wachten, vindt u? Nee, daar hoef je wat mij betreft helemaal niet op te wachten, want het zijn twee verschillende zaken. Er zijn natuurlijk mensen die, dat onderzoek gaat echt over de mensen die wens hebben. En het maatschappelijk debat moet wat mij betreft ook erover gaan. Als er nou mensen zijn op hoge leeftijd die vinden dat hun levensverhaal klaar is en ze blijven in leven en ze vinden dat ze dat het voor hen genoeg is geweest. Hoe ga je daarmee om? Ga je dan, omdat een deel van de samenleving zegt ja, maar dit kan niet, ga je mensen dan onmogelijk maken om op een waardige manier te sterven? Of zeg je voor die mensen, maken wij een wet waarin dat wel mogelijk is, omgeven met heel veel zorgvuldigheid. Maar daar wil ik ook het debat op met elkaar over voeren. Daar gaat het namelijk vaak over. Dat mensen die de ene mening toegedaan zijn, vinden dat de ander dan niet de ruimte mag krijgen die zij voor zichzelf ook niet wenselijk vinden. Ja. En u zegt dat gesprek kan nu al gevoerd worden. Hoef je niet te wachten op dat onderzoek waar op dit moment aan gewerkt wordt. Dat kan gewoon nu. Dat kan nu en ik ben daar ook al mee bezig. Ik ben regelmatig op bijeenkomsten in het land waar ik dat gesprek voer met mensen. En ik merk elke keer hoe belangrijk het is dat we dit soort zaken met elkaar wisselen. En ik merk ook hoe moeilijk het is voor mensen soms om over dit onderwerp te spreken. Want het is natuurlijk heel, ja, het is echt een existentieel onderwerp. Ja. Dus het gaat over je leven, het gaat over het einde van je leven en de eigen keuze die je wel of niet daarin zou hebben. Ja, minister De Jonge heeft inmiddels gereageerd vandaag. Hij herkent zich geenszins in het verwijt van D66 dat hij lak zou zijn. Volgens ik citeer nu een artikel uit het Algemeen Dagblad. Volgens de CDA-vicepremier is hij er wel degelijk mee aan de slag. Maar de opdracht in het regeerakkoord over waardig ouder worden is veel breder dan die D66-discussie over voltooid leven. Ja, dat klinkt niet heel vriendelijk. Nee. Nou ja, als je laks genoemd wordt, dan moet je misschien even terugmappen. Een beetje even terug, blijkbaar. Maar laten wij ook vooral met elkaar ervoor zorgen dat we het maatschappelijk debat op een goede manier voeren. En dat de minister ook zijn verantwoordelijkheid pakt om ook dit onderwerp uit te zetten. Het is in voorbereiding. Nog dit voorjaar gaat het van start, zegt hij. Nou, dat is heel goed om te horen, want dat is hoog tijd. En als dat inderdaad van start gaat, dan hoop ik dat dat ook breed uitgezet wordt. En dan ben ik heel blij dat de minister daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. En dan kan ik ook mijn activiteit op dat gebied kan ik ook voortzetten. Maar ik ben dan ook heel benieuwd hoe dat verder vorm gaat krijgen. Ja, want u deed vanmorgen ook een beetje, nou, gemeen is niet het goede woord, maar u zei van misschien komt omdat het een CDA'er is. Dat vindt hij natuurlijk ook niet leuk om te horen. Ja, wel dat die CDA is, maar dat het daardoor komt. Nou, ik heb gezegd, het is voor een CDA-minister niet het meest gemakkelijke onderwerp. Nee. Dus als mij gevraagd wordt, hoe zou dat kunnen komen? Nou, ik kan me voorstellen dat deze minister ook liever met al die andere actieprogramma's eerst aan de gang gaat, die wel in gang heeft gezet. Ja. En dat zijn er vele. En ik heb daarom gezegd, laat hij deze er vooral aan toevoegen. En ja, op precies, tijd ook. Aan de slag. Commentator is vanavond Gerbert Verloenen. Gerbert, hoe luister jij naar dit debat? Want je bent er ook veel mee bezig geweest in het verleden. Ja, het verbaast mij vooral dat Pia Dijkstra zegt dat een maatschappelijk debat moet worden georganiseerd door de regering. Volgens mij zijn het Nederlanders zelf die bepalen waar wij over debatteren. Dus, en het feit dat het debat niet op gang komt, betekent misschien dat wij, net als overigens de rest van de wereld, gewoon niet zo'n zin hebben in hulp bij zelfdoding voor senioren. En dat D66 hierin gewoon alleen staat. Oké, mevrouw, zou dat kunnen, mevrouw Dijkstra? Dat de reden is dat het niet op gang komt? Nou, ik denk dat als je kijkt naar de avonden waar ik ben en de grote belangstelling daarvoor en de reacties die ik krijg, dat het daar niet aan ligt. En het is een van de zaken op medisch-ethisch terrein waarin we met elkaar als vier coalitiepartijen hebben gezegd, daar moeten we het in de maatschappij over hebben, omdat het erg leeft. Ja. In tegenstelling tot wat de heer Van Loenen zegt, heb ik daar hele andere ervaringen mee. Ik heb ook vandaag weer een aantal mails ontvangen van mensen die mij ook aan moedigen om dit gesprek hierover vooral ook te blijven aangaan en het onderwerp op de agenda te blijven zetten. En dat is ook de bedoeling, want het leeft. Een maatschappelijk debat komt toch tot stand omdat de maatschappij dat wil. Omdat mensen op Twitter, in zaaltjes, op Facebook zich uiten. Omdat ze dit debat zoeken. En het debat blijkt in Nederland niet tot stand te komen. De enige die er steeds opnieuw om vraagt, bent u. Dat gebeurt dus, hè, wat ik net zei. Er wordt in zaaltjes en in het land wordt er over gesproken en daar ben ik bij. Maar dat is iets wat heel erg gericht is op mijn wetsvoorstel. En ik vind het heel belangrijk dat we praten. Niet alleen over de inhoud van het wetsvoorstel, maar dat we en dat heeft het kabinet ook beloofd en ook afgesproken met elkaar in het regeerakkoord, dat we hier een maatschappelijk debat over gaan voeren en dat gaan aanjagen. Een voorbeeld, niet alleen voltooid leven, maar ook als het gaat om het begin van het leven en embryo-wetgeving. Daarvan is gemerkt dat daar een aantal hele moeilijke onderwerpen aankomen, waar eigenlijk de samenleving nog helemaal niet zoveel over heeft nagedacht. En dat moet wel gebeuren, zegt u. En dat moet gebeuren. En ook daarvan vind ik dat we dat nu moeten gaan doen. Daar zijn de partijen het ook met elkaar over eens dat we dat moeten doen. En ik vind, wat mij betreft, ik ga daar absoluut mee door. Omdat voor ik u is wel het ook belangrijk, zie he, dat want, het heel belangrijk is. Ja, want voor u is belangrijk, want u heeft volgens mij ook in de coalitie afgesproken dat u heeft een wetsvoorstel over voltooid leven. Een verruiming van de mogelijkheden voor euthanasie, wat u betreft. En dat mag u pas indienen na dat maatschappelijke debat. Is dat een beetje de afspraak die gemaakt is? Niet na het maatschappelijk debat, want zoals ik net al zei, een maatschappelijk debat, daar kun je zelden van zeggen, nu is het klaar, nu weten we met elkaar wat we willen. Maar voordat dat maar echt gevoerd na is. Het onderzoek, nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn geworden. Nou, dat is later dit jaar, of aan het eind van dit jaar, dus dat zal dan volgend jaar worden dat u eventueel uw wetsvoorstel kunt indienen. Hier aan tafel zit ook Han ten Broeke, die was Kamerlid ten tijde van het regeerakkoord. Wie heeft er gelijk, minister De Jonge, die zegt van ik doe wat ik heb afgesproken, of mevrouw Dijkstra die zegt, nou het gaat wel heel traag, kunt u dat beoordelen? U was erbij toen de afspraak werd gemaakt? Ik heb niet aan die tafel gezeten, is dan het eerste antwoord wat je altijd geeft. Nee, ik zit met interesse naar te luisteren. Pia Dijkstra weet dat mijn sympathie zeker ook aan haar kant zit als het gaat om het gesprek dat daarover gevoerd kan worden. Maar ik ben het ook eens met onze gast van vandaag, of de gastheer, de commentator van vandaag, dat dit soort debatten pas kunnen plaatsvinden op het moment dat ook iedereen daar aan deelneemt. En dat kun je niet vanuit de regering organiseren, moet ook niet gebeuren. Maar dit helpt misschien. Ja, dus u neemt een mooie tussenpositie in. Ja, mevrouw Dijkstra. Overigens. Ja, dag Pia. Oud-collega's. Ja. Wat ik wel belangrijk vind, toch, als het gaat over dat maatschappelijk debat, is dat je ziet dat er een coalitie is in de samenleving van partijen die uiteenlopen van zeg maar de zeer christelijke Nederlandse patiëntenvereniging tot en met het Humanistisch Verbond. Het hele andere eind van het spectrum. Er zitten geestelijke verzorging in, palliatieve verzorgers praten mee en die hebben een coalitie genoemd coalitie van betekenis tot het einde. En waarom doen ze dat? Omdat dit onderwerp zo enorm aan de orde is bij de ouderen. Dus u zegt en het speelt. Die ervaring hebben ze. Daar zitten ook de PCOB in. Dus de Ouderenbond zit daarin. Ja. En daar zit de Algemene Ouderenbond is daarbij betrokken. Dus eigenlijk iedereen die met ouderen te maken heeft. Ook de specialisten ouderengeneeskunde. Die willen dat debat voeren, verzorgers zegt u. In de verpleeghuizen weten hoe ongelooflijk dit onderwerp speelt. Gerbert wil heel graag nog één keer reageren. Ja, want Gerbert? Die mensen spreken daarin. Maar dan, die spreken veel breder dan u het nu wilt trekken. Die spreken dan over een waardig leven en een waardig levenseinde. Maar dat vatten ze veel breder op dan alleen hulp bij zelfdoding voor senioren. Dus ja, maar wie zegt dat ik het alleen over hulp bij zelfdoding wil hebben? Ik vind het heel belangrijk dat we juist kijken. Wat is er met mensen dat ze zo ver zijn? Ja. Dat ze niet meer verder willen. En mijn wetsvoorstel geeft juist ook ruimte. Om dat ook niet te laten eindigen in dat die stervenswens wordt ingevuld, maar dat bijvoorbeeld de levenseindebegeleider in dat wetsvoorstel met mensen tot de conclusie komt, misschien zijn er nog andere mogelijkheden. Oké. Tot slot, als de minister inderdaad dit voorjaar dat debat gaat beginnen, bent u dan tevreden? Zegt u oké, dan kan ik ook weer verder? Nou ja, ik vind het heel goed als de minister dat gaat doen. Maar ik ga ook vooral zelf verder met mijn manier van het debat voeren in de samenleving. Dat is duidelijk geworden. Dank, Pia Dijkstra. Graag. Dit is de dag waarop Pippi Langkous 50 jaar geleden voor het eerst te zien was op televisie. Ook in Nederland was het kinderprogramma enorm succesvol. En bij iedereen zal dit nummer wel mee kunnen zingen. 1 maal 3 is 4, wiede wiede wiede, 2 is 9. Kreeg de wereld in, wiede wiede naar mijn eigen zin. Hi Pippi Langkous, zo heet, zo hop, zo sa. Hi Pippi Langkous, die doet haar eigen zin. Dit is de dag waarop de resultaten bekend werden van een proef met het basisinkomen onder 2000 werklozen in Finland. Het leidde tot meer welzijn, maar het zette mensen niet zoals gehoopt extra aan tot werken. Ook in Nederland denken veel mensen dat het basisinkomen niet veel kan opleveren. Maar daar denkt deze werkloze meneer anders over. Hij zou er maar wat graag gebruik van willen maken. Je hebt geen controleurs meer nodig. Die zomaar je huis instappen, je tandenborstel stellen, kijken of er iemand bij je samen woont, strekken je koelkast open. Nou, dat kunnen ze allemaal lekker thuis laten. Ja, Gerben van Loenen, van wie de koelkast niet vaak opengetrokken wordt door controleurs, denk ik. Nee, dat niet. Nee. Wat is jouw stelling bij dit laatste basisinkomen nieuws? Ja, het basisinkomen zal wel altijd een droom blijven. Zullen we even in Finland beginnen? Wat is daar precies onderzocht? De afgelopen 2 jaar hebben ze daar geëxperimenteerd met een vorm van basisinkomen voor werklozen. 2000 Finse werklozen, ze hebben daar vrij veel werkloosheid al jarenlang, krijgen een basisinkomen. En het leuke is, dat mogen ze houden als ze gaan werken. Ze krijgen dat basisinkomen en er wordt bijgezegd, doe ermee wat je wil. We gaan niet meer tandenborstel stellen, we gaan niet meer controleren. Geen regels, geen formulieren. Vrijheid, blijheid, je mag erbij klussen, je mag het houden. Als je een baan vindt, mag je het basisinkomen en het loon van je nieuwe werk houden. Doet en wordt gelukkig. Ja. 2 jaar later, nu dus, zijn er de eerste resultaten. Het zijn voorlopige resultaten. Het eindresultaat horen we pas over 1 jaar. Dus we moeten nog geen eindconclusies trekken. De eerste conclusies zijn dat die Finse werklozen gelukkiger zijn. Ja, gelukt. Ja. Ze zijn gezonder, ze ervaren minder stress en ze hebben meer vertrouwen over hun eigen toekomst. Ze kunnen zich ook beter concentreren. Dat zijn positieve dingen. Het heeft ze rust gebracht. Ja. Maar als je kijkt, zijn ze aan het werk gekomen? Nee. Ze werken evenveel als de Finse werklozen die ermee zijn vergeleken die nog in de oude bijstandsregeling zitten. Dus het heeft ze niet aan het werk geholpen. En dat was wel de belangrijkste doelstelling? Dat was de doelstelling. Belangrijker dan mensen gelukkig maken? Ja, nou natuurlijk is het mooi als mensen gelukkig worden. Het is ook mooi als mensen minder stress ervaren. Maar ze zijn niet aan het werk gekomen. Kijk, waarom kijkt iedereen naar Finland? Waarom is dit kleine experiment toch wereldwijd gevolgd? Omdat er natuurlijk een achterliggend ideaal is. Dat is het grote ideaal van een basisinkomen voor iedereen. Vooral linkse mensen hangen dat ideaal wel aan. Het is het ideaal dat ook in Nederland wel wordt aangehangen. Dan zouden we alle 17 miljoen Nederlanders een basisinkomen geven. Heb je geen BW meer nodig, dan kan geen je AOW. Alle andere uitkeringen afschaffen? Alles kun je afschaffen. Geen toeslagen, geen instanties, geen loketten, geen formulieren. Gewoon een basisinkomen van pak een beetje €800 voor iedereen. Je mag erbij werken, je mag ook op de hei gaan wonen en de hele dag gitaar spelen. Iedereen vrij. Wordt gelukkig. Ja. Gaat niet werken, zeg jij. Het zal een droom blijven. Waarom denk je dat het een droom blijft? De centrale vraag is natuurlijk, als je mensen een basisinkomen geeft, gaan ze dan werken of blijven ze werken? Of zeggen ze, joh, ik stop ermee? En het is eigenlijk een discussie. Ja, het wordt vaak een discussie genoemd tussen links en rechts. Dat was het vandaag op Twitter ook een beetje, een discussie tussen links en rechts. Maar het is denk ik vooral een discussie tussen pessimisten en optimisten. Mm. De optimist zegt, als je mensen een basisinkomen geeft, dan zullen ze toch gewoon uit pure zelfontplooiing blijven werken. Ja, precies, want zoveel is nou ook weer niet. Hè? Ik bedoel, nee, maar ja, als je met een paar mensen gaat samenwonen, en je gaat met 4 mensen samenwonen, 4 keer €800, dan hoef je ook niet te werken. Dus calculerend. De pessimist zegt, nee, als je mensen een basisinkomen geeft, dan natuurlijk, iemand die heel erg houdt van zijn werk, die zal misschien en jij bent pessimist, jij zegt, dit gaat niet werken. Ik denk dat bijvoorbeeld mensen die zwaar werk doen, mensen die misschien de hele dag schoonmaken, mensen die misschien in de slachthuizen werken, dat die zeggen, joh, ik heb een basisinkomen, ik stop met werken. En dan is het natuurlijk niet financierbaar, zo'n basisinkomen. Nee, en dan wordt er heel veel werk ook niet meer gedaan. Dan wordt er niet meer schoongemaakt, dan wordt er niet meer geslacht, wat ik dan persoonlijk weer heel positief zou vinden, maar dan wordt het werk niet meer gedaan. Wat doe je dan als je een rechtse optimist bent, zoals ik? Ah, een rechtse optimist. Nou, ik denk dat het ideaal nog steeds heel erg aanspreekt. Hè? Ja. Een samenleving met een bodem waardoor er geen armoede is, en een grote mate van vrijheid. In feite een verzorgingsstaat zonder bureaucratie. Mm-hmm. Als dat ideaal van dat basisinkomen te doen is, ja, dan zou denk ik heel Nederland ervoor zijn. Ja. Maar de vraag is wel echt, wat gebeurt er? Gaan mensen werken of blijven ze thuis zitten? Ja. En de eerste voorzichtige resultaten van het Finse experiment tonen vandaag dat mensen niet aan het werk gaan. En dat is een enorme tegenslag voor de aanhangers van het basisinkomen. Okay. We gaan afwachten hoe het debat zich verder ontwikkelt en hoe de volgende uitslagen van het onderzoek zijn. Dankjewel voor nu. Dit is de dag waarop de verhuizing van een 2-onder-1-kap woning in Alphen aan den Rijn zonder problemen is verlopen. Het huis dat 650 ton weegt is 100 meter verderop gezet in de straat, zodat er op de oude plek een nieuw huis gebouwd kan worden. En de verplaatsing ging volgens eigenaar Marcel Korts een stuk sneller dan gedacht. Wel jammer dat het zo snel is gegaan. Een vrij kort moment om ervan te genieten. Voor je het weet staat hij er. Maar goed, dat is niet anders. Ik heb aan de aannemer nog gevraagd of hij nog één keer heen en weer wilde rijden, maar dat vond hij niet zo'n goed plan. Dit is de dag waarop de Maastunnel in Rotterdam de komende dagen door het leven gaat als de Tunnel of Love. Er zijn duizenden roze hartjes op de muren geplakt. De tunnel wordt paars verlicht en er ligt een zwarte loper. Deze hardloper was blij verrast tijdens zijn tochtje door de tunnel. We liepen die tunnel in en we zagen in één keer een hele rode gloed. Dus het was wel een beetje apart natuurlijk. Maar het was wel super chill. En we lopen er elke week een paar keer doorheen. Maar dit is wel echt superveel energie krijg je ervan. Ineens zijn ze terug in het publieke debat kernwapens. De reden, de adviesraad internationale vraagstukken adviseerde afgelopen week dat de Nederlandse F-35 straaljagers ook kernwapens moeten kunnen gaan vervoeren. D66 is het daar niet mee eens. En daarnaast zijn Rusland en Amerika uit het zogenoemde INF-kernwapenverdrag gestapt. Deskundigen waarschuwen voor een nieuwe wapenwetloop. En daar gaan we over praten met Han ten Broeke, u hoorde hem al. Directeur politieke zaken van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En met Maaike Benes, zij is kernwapenexpert van Pax. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Ja, moeten we echt bang zijn voor een nieuwe wapenwetloop, meneer ten Broeke? Ja, een beetje wel, maar buiten Europa was hij al heel lang aan de gang. Dat is ook een van de redenen waarom de twee grootmachten van destijds die dat INF-verdrag hebben gesloten, de Russen en de Amerikanen, er allebei wel heel graag van af willen. Ze voelen zich namelijk allebei met de handen gebonden, terwijl ze om zich heen zien, bijvoorbeeld in de Pacifische regio, dat de Chinezen enorm aan het ontwikkelen zijn. Maar niet alleen de Chinezen, ook Pakistan, ook India. En die zitten niet in dat verdrag? En die zitten niet in het dus verdrag. Dus die gaan hun eigen gang? Die gaan hun eigen gang en dat vinden zowel de Russen als de Amerikanen helemaal niks. En die willen dus wel graag af van dit verdrag. Dat vooral voor ons hier in Europa heel goed was. Want de afgelopen 30 jaar zijn wij verschoond gebleven van die verschrikkelijke wapens. Ja, en dat dreigt nu dus weer op gang te komen. Mevrouw Benes, wat denkt u? Krijgen we weer demonstraties op Museumplein en zo? Stel dat er nieuwe kernwapens naar Europa zouden komen, dan zou ik dat wel hopen. Want ik denk inderdaad, zoals Han ook al zegt, dat het INF-verdrag een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de veiligheid van Europa. Dus stel dat er dat soort kernwapens naar Europa zouden komen, zou dat ook reden zijn tot hele grote zorg. Ja, want Trump heeft dan dat verdrag nu opgezegd. Vindt u dat verstandig? Ik vind het heel onverstandig. Ik denk, het INF-verdrag heeft bijvoorbeeld laten zien dat juist in tijden van hele grote spanningen, zoals in 1987 toen dat verdrag er kwam, dat onderhandelingen en met elkaar praten en luisteren naar elkaar zorgen heel veel effect kan hebben. Dus onder dit verdrag zijn meer dan 2500 kernraketten ontmanteld. Dus het laat gewoon zien hoeveel effect dat kan weg. Hebben. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Om je dan terug te trekken uit het verdrag lijkt me niet verstandig. Ook omdat je door je er zelf uit terug te trekken ook geen... Je hebt niks meer om Rusland aan te houden. Je praat niet meer mee eigenlijk. Eerst kon je zeggen, hey, jullie schenden dat verdrag. En dan zeiden ze, misschien niet. Maar het feit dat ze zeggen, nee hoor, dat doen we niet, laat zien dat er wel degelijk een bepaalde remming op stond. En die heb je nu niet meer. Nee, meneer ten Broeke, vindt het verstandig dat Trump het heeft opgezegd? Nou, het is begrijpelijk dat hij het doet. Het is wel jammerlijk. En het is voor Europa heel slecht. En als wij nou echt aan tafel hadden gezeten, had het misschien nog kunnen voorkomen. Maar we hebben ons een beetje in slaap laten sukkelen natuurlijk. Nucleaire wapens. Ik zal nog iets spannender zeggen. Frank Ankersmit zei vanmorgen in het Nederlands Dagblad, Europa is een vette, volgegeten kankoen die dompikkend wat rondscharrelt op het wereldtoneel. Is dat een goede beschrijving? Vind ik een mooie omschrijving. Daarna zegt hij ook iets over Europees leger. En daarbij dacht ik van, nou ja, echt heel veel kaas heeft hij er ook niet van gegeten. Dus gaat misschien wel goed in omschrijvingen. In ieder geval een mooie omschrijving. Kijk, Als je graag verdragen wilt, wat Europa graag wil, wat wij graag willen, en ook liefst staten die zich eraan houden, is het laatste wat je moet doen een staat die zich er niet aan houdt, in dit geval Rusland, te belonen voor dat slechte gedrag. En dat doen we op het moment dat wij bijvoorbeeld zeggen, wat PAK zegt, en dus neem ik aan Maaike hier vandaag ook, dat je je nucleaire taken waar je voor hebt getekend, dat je die niet meer langer wilt uitvoeren. Kijk, Nederland heeft een nucleaire taak in NAVO-verband. Dat hebben we samen met de Italianen, de Belgen, de Duitsers, de Fransen en de Britten zijn natuurlijk van zichzelf al nucleaire landen, om een eventuele nucleair wapen onder een vliegtuig. In dit geval bij ons nog de F-16, dat wordt straks de JSF. Ja. Daar hebben we de eerste nu van binnen. Als je dat niet doet, als je daar niet toe bereid bent om die kernwapens te ondertalen, dan moeten anderen die taak van je overnemen. En het is zo nou eenmaal niet zo in deze wereld, mijn excuus, dat je kunt cherrypicken, dat je in de taken die je hebt uit te oefenen. Kijk, dat verdrag, dat INF-verdrag, is niet tot stand gekomen omdat we leuk met de Russen praten. Dat is tot stand gekomen omdat de NAVO eensgezind en vastberaden was, omdat we een superieure positie hadden ten opzichte van de Russen. En de Russen het niet langer konden betalen. Ze konden zich niet langer veroorloven om in die wapenwedloop mee te gaan. Dat is een verschrikkelijke dynamiek, dat geef ik direct toe. Ja, maar dat is wel de reden waarom waarom we van verschoond zijn. En dus, zegt u, moet je ook bereid zijn om onder die F-35 ook weer van die wapens op te hangen. Die taak hebben we al. Als je het niet doet, dan gaat dat dus naar een ander die je minder kunt vertrouwen. Ja, en nu hebben we invloed. Nu zitten we aan tafel juist. Omdat we dat doen, hebben we matig een invloed. Is ook bewezen dat Nederland die heeft. En het allerergste vind ik nog wel, als je het niet doet, is dat je in plaats van dat je de drempel om nucleaire wapens te gebruiken verlaagt, wat we allemaal willen, maak je het makkelijker. Maak je het veel makkelijker. Ja. Mevrouw Benes? Ik denk dat we Rusland eerder belonen door wat Trump heeft gedaan, zich terug te trekken uit het INF-verdrag. Dat geeft de Russen precies de speelruimte die ze wilden hebben. Dus die beloning is er al geweest. Want dan kunnen ze zeggen, Amerika houdt zich er niet meer aan, dan wij ook niet. Ja, wat ze ook hebben gezegd. Nee, en over de F-6, over de kernwapentaak van Nederland. Ja. Er zijn ook internationale experts, zoals bijvoorbeeld de Nuclear Threat Initiative. Zelfs dat soort, over het algemeen toch niet zo super progressieve mensen, die zeggen, de kernwapentaak in Europa en van Nederland heeft geen militair nut, verhoogt wel het risico op blunders, incidenten, terroristische incidenten misschien. Dus bijvoorbeeld dat het een keer misgaat als je met zo'n vliegtuig vliegt. Ja, dus die kernwapentaak maakt ons niet veiliger. Ik denk dat toch is niet zo. Want kijk, wat als ik u zou laten kiezen, de kans dat met het verscheuren van het verdrag, had ik ook liever anders gezien, dat die plaatsing van kruisraketten, waar we begin jaren 80 zo ongelooflijk veel discussie over hebben gehad, dat die terugkomen is enorm vergroot. Dat heeft u net zelf ook aangegeven. Een kruiswapen, als je dat afvuurt, kan je hem niet herroepen. Je kan hem misschien nog in de lucht tot ontploffing brengen. Moet je niet onder willen wonen met een nucleaire kop daarin. Maar een vliegtuig met een nucleaire taak daaronder kan je herroepen. Sterker nog, die kan je op laten stijgen en halverwege zeggen van kom maar weer terug. Je moet ze er ook nog actief onder monteren. En voordat je dat doet, moet je die nucleaire wapens ook nog laten aanvoeren. Er zijn bovendien twee regeringen bij betrokken. Eerst moeten de Amerikanen die wapens zogenaamd releasen, moeten ze vrijgeven. En daarna is de Nederlandse regering bij betrokken om ze ook in te zetten. Dus het gaat niet zo makkelijk mis. Het gaat veel moeilijker. Iedereen ziet het. En dat is precies de onderdeel van dat verdrag. Dus wat u doet, is precies het omgekeerde als van wat u wil doen. De drempel om ze in te zetten wordt niet verhoogd, wordt verlaagd. Dank je. Ik denk dus, er is gewoon inmiddels echt wel een grote groeiende consensus onder internationale wetenschappers, dat het dus juist het risico verhoogt. En dat juist door ook de kans op gewoon blunders. En ik denk dat we met twee figuren als Trump en Poetin, dat iedereen kan zien dat de kans op blunders ook groeit. Als je Twitter-diplomatie voert in plaats van gewoon echte diplomatie aan tafel. En bovendien, dank u wel. Het feit dat die kernwapens onder Nederlandse vliegtuigen richting Russische steden zouden vliegen, waar ze ontzettend veel burgerslachtoffers zouden maken, je kunt je ook voorstellen waar de Russische vergeldingsaanval heen zou gaan. Dus ik zie niet goed hoe dat dan het risico voor ons verlaagt. Maar het risico voor Nederlandse en Europese burgers door die kernwapentaak is gewoon enorm. Ja, maar de risico's aan kernwapens zijn mij zeer wel bekend. Daarom ben ik ook heel blij met dat INF-verdrag, dat niet tot stand kwam door eenzijdige ontwapening, dat tot stand kwam door eensgezindheid en vastberadenheid. Dat is de eerste les die u dan kennelijk vergeten bent. De tweede les is dat als je dan toch kernwapens hebt, dat je de drempel om ze in te zetten zo hoog mogelijk moet maken. Dat doe je niet door de Nederlandse taak eenzijdig op te zeggen. De derde les is dat als je nog een matigende invloed wilt uitoefenen... dat wilt u, dat wil ik ook graag... en daar zijn ook bewijzen voor dat Nederland dat in het verleden heeft kunnen doen... is dat je dan wel aan tafel moet zitten. Dat doe je niet door te zeggen... nou ja, deze taak in de NAVO... onze handtekening staat er wel onder... maar we gaan hem even niet uitvoeren. We laten lekker aan de Polen over. Even naar Gerbert. Wat er gebeurt. Ja, er waren mensen van de week bang dat president Trump in de State of the Union bekend zou maken dat Amerika uit de NAVO stapt. Zo ernstig is de NAVO al verzwakt omdat de Amerikanen doodziek zijn van Europeanen die te weinig betalen voor defensie en die te veel op de Amerikanen vertrouwen dat die de kastanjes uit het vuur halen. Als we dan ook nog stoppen met essentiële taken in onze defensie, dan is dat weer een bewijs voor de Amerikanen dat Europa eigenlijk niks zelf wil doen. Ik denk, Trump heeft een poosje geleden al gezegd, de Europese Unie is onze grootste vijand. Dus ik denk dat het vrij duidelijk is dat Trump gaat de vrije veiligheid van de Europeanen niet per se aan het hart. Dus, nee. Dus wat Trump doet of wat de VS doet, is niet per se ook in ons belang. En ja, ik denk, ik ben het helemaal met je eens wat je zegt, dat Europa ook zelf moet zorgen dat we samenwerken en dat op die manier onze veiligheid beter garanderen. Maar blind achter de Amerikanen aanlopen lijkt me ook geen optie. En nog een laatste ding. In het AIV-rapport, wat dus onlangs is uitgebracht, erkent juist die commissie ook al dat... dat Nederland heel weinig invloed heeft over de Amerikanen. Oké, en dat zal niet meer worden. Dus helaas, de tijd is op. Dat is jammer, maar het is niet anders. Dank u wel, allebei, Hans ten Broeke en mevrouw Benes. Het is vrijdag en dan heeft huisdichter Rickert Zuiderveld het laatste woord. Voor deze week heeft hij zich laten inspireren door de klimaatspijblaars. De klassen blijven leeg. Een hoop scholieren voert actie met betogingen op straat. Zij spijbelen massaal voor het klimaat. Want eens moet het verstand toch zegevieren... Voor sommigen een bron van ergernis. Blijf toch op school. Studeer. Brutale vlerken. De jeugd zou aan zijn toekomst moeten werken. Maar stel dat er niet eens een toekomst is. Hun spijbelen is meer dan een symbool. Kom, hoge heren, aan het plush gekluisterd. Wat mij betreft gaat niemand meer naar school. Totdat er naar hun eisen wordt geluisterd. U bent straks aan het eind van uw Latijn. Terwijl de kinderen zelf de toekomst zijn. Zij Rickert Zuiderveld. Dankjewel Rickert. Zeg ik ook tegen Pia Dijkstra, Hans ten Broeke, Maaike Benes en commentator Gerbert van Loenen. Zometeen Bureau Buitenland met Erik Arends. Een reportage over de aanhangers van Maduro in Venezuela. Fijne avond. Dag. NPO Radio 1.